Sylvie Garat, egunon. Egunon. Honon de la raison d'état dokumentala inkesta moduan eraiki duzu. Hor parte hartzen dute biktima, lekuko, polizia, epaile, mercenario, galek sortu urte ilunak zendako berriz argitan eman eta zoin izan da zure astapeneko xedea. Nire xedea zen dokumentalua ipatzia duela beraz berrogoi urte gertatu diren Gatazkak Euskal Herrian, gerla zikina berriz aipatzea. Eta, erranduzun bezala, hortarako likukoak mintzarazteko gogoa banuen. Eta beraz, ikuspegi handana bat hartzen ditut filma hori egiteko. Lehenik eta behin, familiako kideren bat galdu duten biktimak. Gero, hartan ahidura eta gogortasun azaltzen duten militanteek, eta gero joan naiz Baionak ikerketak zuzendu dituzten seiz eta Riberol epaileen ikuspundutik eta gero Garzon epailearen azalpena espainol estatuan. Azkenik nire gogoazen ere frantses politariek itzigitea eta onartu dute, Braz Joks eta Glavani mintzarazi ditut eta antzigabe Skuarzini polizia. Garrantzitsua zen jende handana batek hitz egitea, bere ikuspunduak adierazteko eta gehitzeko. Menturaz, pentsatu du dokumentala puzzle baten modukoa barkatu. Bakotsak bere zatia ekartzen du, naiz eta bukaeran, oraindik ere, puzzlearen pieza batzuk falta dira. Eta falta direnak da frantses polizia batzuen implikazioa, Estatu frantsesaren isiltasuna, ez den sekulan galen inkerketa batzordedik egon, ondorioak argitaratzeko. Dokumentalean Joks eta Glavani politikeroak entzuten dira, erresa izan da hauekin? Ez dut terranen erreski. Bon, Glavanirekin, pixkat argitu nahi, zeren berak erraiten ditu, asumitzen du, bai, galek lagundu duela. Baina Joksekin aski zaila izan da elkarrizketa, zeren baietz erran du, nahi zuen parte hartu, eta elkarrizketa asian zin erran dit etzuela rapustuik emanen nire galde guziei. Eta hola pasatu da elkarrizketa, banuen galde bat, bos pasai aldiz galin diot, etzuen rapustuik ematen, behala ere gauza batzuk erraiten ditu. Hala, aski zaila izan da Joksekin. Zoin galdeetan mutu egon da? Fe momento batez, duriz Joksek Gonzalezi erantzion arduratzen ziste galetaz, etanik arduratuko naiz ieslariet komunitatea, komunitate guzi hori Ipar Euskal Herritik botatzeko. Horri, erantzunik ez? Ez. Mm. Etzuen errapustuik eman nahi ez. Dokumental hortan ere agertzen da ere mercenario bat, haren elkarrizketa zati bat ere, sartu duzu. Bai, ben, Edo Fontes, berazen batxuki ostatuan eta konsolazioneko ostatuan berazen hilzailea. Eta hilaintzin, 2013an, filma bat egin dute Portugalen, bere biziaz. Eta aski harri-harria da dokumental hori. Eta momentu batez galetaz hitz egiten du, eta hori sartu dut dokumentalan bai. Zeren bera fera ipatzen dut hor. Sendira dokumentalean isiltasunak iraunen duela eta estatuak estalirik atxikiko duela afera hau, zertan baliosa izaiten alda dokumental hau. Horretaraziz, astertaratxean, Parisen erakutsi duzula. Nola hartua izan da? Nola hartua izan den, diendeak piskat harritua zen, batzuek antzia zuten, eta beste batzuk ez zuten bat ere ezagutzen histori hori. Gero interesa zen guretzat partaideetan bi deputatu baziren. Eta pentsatzen dute, errang daukute, nahi zutela lege biltzarean pasatu filma hori. Beraz, hori deputatu nahi zinean Pasatzea eta berdin zerbait egitea talde bat pentsatzeko gali buruz. Hori zen, hori errand daukute publikoki. Gero hoa ikusi behar zer eginen duten. Deputatu horiek dira beraz eskolegitik Peio Dufo eta Marseillako LFI alderdiko Sebastian Delogu. Galen garaian, 27 hil izan dira. Eta gehiago, izan ziren, 70 eko amar kadatik landa kondatzen hasten bagira. Hau da gure herriaren historioa. Eta nire ustez, baitez padakoa, belaunaldi berriak jakin dezan zer gertatu den Ipar Euskal Herrian. Bai. Hala, hori da importantea, bai. Eskualerian zauriak beti idekirik dira, zaila izan da ere lekukoen biltzea? Ba, fin, aski zaila izan da, ba. Zeren batzuek ez dute bat ere gara jortaz hitz egin nahi. Traumatismoak ezin gaindituz. Baina bon, batzuk mintzatu dira. Eta baten aintzinean emaitea eta gai personalaz galdutako aitaz edo lagunez hitz egitea ez da bat ere errez. Beraz batzuentzat lekukotasuna nire iduriko askapen moduan agertu da. Isilik egon dira luzaz eta orain gai dira hitz egiteko hortaz. Eta beste batzuentzat memoriaren bete beharra gehiago da bakzu. Ezin dugu ahantzi zer gertatu den gure historioa Ipar Euskal Herrian. Eaientzat, bati pentsatzen dute, importantea zen belaunaldi berriai lekukotasuna ekartzea eta kondatzea historioa. Hala, eta behar ba arras azken galdera, egin duzun dokumentalean, zek zaitu gehienik hunkitu, harritu? Uste dut, hunkitua izan naiz bai protagonistek eien biziaz hitz egiten zutenean, bakizu biktimak. Batzuentzat biziki bizelako bizia, ez gira uartzen bainan biziki gogorra izan da batzuentzat. Eta gero, uste dut ere seiz epailearen lekukotasuna ere onkitu dit. Baionara dintzelarik 25 urte zituen eta galeko dosieretaz arduratzen zen. Eta aski pisua eta berezia zen beretzat garai hori. Eta berak zion azken aldikotz hitz egiten zuela galetaz dokumentala untan. Eta erraiten zidan bere bizian galetaz etzela mintzatzen, zeren jendeek ez zutelakotz eta bala. Eta bala. Jendeek ez zutelakotz zer ez baita entzun, moztu da. Sinesten. Bai, sinesten. Ez zuten sinesten. Silvi Garat elgarutzi behar dugu, onon de la raison d'état dokumentala ikusteko, Doniane Loizunen, bigelak betia dira ikuste. Bai, bigelak bete-betia dira, bai. Baina uste dut, apirilaren 3an berriro pasatuko dutela zinemagelan. Hala, ba esker mila hasteko guretako denbora harturik, eta ondoko egunak arte, Silvi Garat, mil esker. Bai. Au nom de la raison d'état, Sylvie Garaten dokumentala hau, Doniane Loizunen, baina nere France 2, Frantses Telebistako plataforman ere martxoaren 27tik goiti, eta France 3 katean apilaren 2an hamekak 20 gutitan. Eta gai unekin bururatzeko juna dokumentaletik atera ditugun zati zonbaitzu. Arratxaldeko zazpiak inguruan, beraz entzun genuen arabotx oso bitxia eta oiu batzu karrikan bere ala atera ginen eta joan ginen kaiet ostatura eta han beraz eta ikusi genuen beraz kaiet refusiatu gazte hori ezagutzen genuena eta hor zen lurrean tiro bat buruan. Bere ala jende hor bildu zen, aldi oro. Barkatu, aldi hori hortaz hitz egiten gudanean, badut emozioa igotzen dena, bero urte eta gero. Je mets le contact sans fermer la portière de ma voiture et au moment de démarrer, la voiture explose. Je suis projeté à l'extérieur par le souffle de la bombe. Oui, ça a été un compromis qui a permis de satisfaire Felipe González, qui, je le répète, interpellait François Mitterrand d'une manière assez claire, assez nette sur le thème. Comment dire en espagnol, donne-les-moi, dame-les. On était tellement copains, c'était une situation très très compliquée. Figueredo Fontes. Le modus operandi du GAL se précise. Je fais un preço à qui me pede pour liquider X pessoas. Je avalie la pessoa et fais un preço. Recruté et payé par le commissaire Amedeo Fousset. No se llegó a concretar ni a probar cuál había sido el sistema de pagos a los mercenarios. Urtean hitz pasa dira, ahaztura batean ez da erori behar. Iduritzen zait, bai garrantzitsua dela zintzotasunez eta gardentasunez aipatzea herri honetan gertatu den krudeltasun guztia. Eta ez aipatzea, ez egitea bakarrik gatazka politiko honen irakurketa bat eta ongi agertzea, sufrimendua ez dela alde batean egon eta sufrimendua biziki latza eta egon dela denetan.